السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين آمين. كwanza kabisa, baada ya himdi hiyo ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, ikiambatana na swala na salamu, tukia tumuombea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhadhara wetu huwa leo huenda ukawa mfupi tu kwa sababu ya hali za kiafya. Kwa hiyo tutakwenda biidhnillahi tabaraka wa taala, tukiona kwamba hali imebadilika, basi tutasimama hapo. Unwani ya muhadhara huu, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe taufiki wa kulisimamia hilo. Imetakiwa izungumze maisha baada ya Ramadhan, alhayatu baada Ramadhan, uhai au yani maisha baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ndio anwani ambayo nimetakiwa kuizungumza katika muhadhara huu, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala aturuzuku ikhlasi, atupe thabat hatta albamat. Bila shaka wasimamizi au waandalizi wa muhadhara huu ambao wameonelea kuweka anwani hii, maisha baada ya Ramadhani, Allah wahifadhi wale wasimamizi pamoja na nyote wengine ambao mpo, kwa njia yoyote ile itakuwa nanyi mmeshiriki. Ikiwa hamkuandaa, basi mmeshiriki kuwa mpo katika kulifanikisha hili, tuweze kulifikia. Lakini bil khusus wasimamizi wa muhadhara na anwani hii walioiweka, bila shaka wamedurusu hali halisi ya umma ya Waislamu sisi wa zama hizi za leo. Pengine wameidurusu zaidi hali yetu sisi hapa kwetu, na bila shaka hata wenzetu vile vile walio nje ya hapa kwetu, bila shaka wamedurusu hali zao baada ya Ramadhani zinavyokuwa. Baada ya kudurusu hali hizo, ikawa wameona ajabu, ra'au al-ajab wastaghrabu, bila shaka wameona ajabu na wakashangaa kaifa taghayyarat al-umma, kaifa taghayyarat halu saimi. Wameshangaa namna gani umebadilika umma, au vipi inabadilika hali ya wenye kufunga, alqaimin, wenye kusimama usiku, walmunfiqi, na hali ya watu wenye kutoa, walmustaghfirin, na hali ya watu wenye kutaka msamaha kwa Mola wao, kwa sababu ndani ya Ramadhani haya ndiyo mambo yaliyokuwa yametawala katika hali zetu. Tulikuwa ni watu wenye kusimama katika ibada kisawa sawa. Tulikuwa ni watu wenye kufunga, watu wenye kutoa, watu wenye kustaghfiru sana. Katika vinywa vyetu lilikuwa haliko mbali neno Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ewe Allah, innaka afuun, hakika wewe ni msamehevu, tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, fa'fu anna, tusamehe, au fa'fu anni, ikawa mtu anasema nisamehe. Kwa hiyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu alikuwa na hali hii ya kuomba msamaha, pamoja na kwamba alikuwa na hali ya saumu ambayo ilimlazimu katika Ramadhani. Pia alikuwa na hali ya kusimama usiku, ama tarawehe au witri au kiyamu cha usiku biljumla, ikiwa mapema kabla ya kulala ambayo inaingia katika qiyamul laili, au pengine kisimamo chake baada ya kulala na amka usiku mkubwa inakuwa ni tahajjud. Ilikuwa mtu yuko katika hali hii. Kadhalika vile vile utiifu, hali ya utiifu ambayo watu walikuwa nayo, ukiuangalia kwa ujumla umma wa Waislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani, unaiona ile taa, unaona ile hali ya utiifu. Kadhalika vile vile usomaji wa Qur'ani, unawaona Waislamu wamechangamka, wana nashati ya usomaji wa Qur'ani, tena kwa himma kubwa. Kila mmoja ana azma ya kwamba aisome na aimalize Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hali hizi ghafla zimebadilika baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila shaka hili limewashangaza wasimamizi wa muhadhara huu, yani waandalizi wa muhadhara huu, ndio maana wakaja na anwani hii, maisha baada ya Ramadhani. Pangelikuwa yale maisha ya Ramadhani tuliyokuwa nayo yameendelea vile vile kama ilivyokuwa Ramadhani, ikawa ile nashat ipo ya imani, ile hali ya imani ipo, hali ya uachaji wa makosa ipo. Ilikuwa nadra, ngumu kusikia ngoma mitaani, kusikia music. Hilo ilikuwa ulisikii, bali hata lilisimamiwa, marufuku kupiga miziki katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeona hata baadhi ya wasanii ambao walikuja kupiga au kuekti filamu zao wamezuiwa, kwamba hamruhusiwi kufanya kitu hichi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ulikuwa unaiona ile hali ya ukaribu ya Waislamu kujikurubisha kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, hata kwa wengine kusimamia hayo yasipatikane. Hali hiyo imebadilika ghafla moja, siku moja tu baada ya kuandama kwa mwezi, siku ya pili yake tu mambo yakawa yamebadilika kiasi kikubwa mno. Bimujarradi dukhuli shahri Shawwal, kwa mujarradi tu wa kuingia mwezi wa Shawwal, kiasi tu cha kuandama ule mwezi tu, basi siku ya pili mambo yamebadilika. Nadhani hili limewapelekea waandalizi wa muhadhara huu kuweka anwani hii, haja imepelekea hivyo, kwa sababu zingelikuwa hali hazijabadilika, watu wako kama walivyo ndani ya Ramadhani, bila shaka kusingelikuwa na haja ya unwani hii ya maisha baada ya Ramadhani. Lakini kwa sababu ajabu imejitokeza, wale waliokuwa wakifunga, wale waliokuwa wakisimama usiku wakiswali, wale waliokuwa wanasoma Qur'an, wale waliokuwa wakijizuilia na mambo machafu na maovu, wale watu wale walioishi maisha mazuri ya kusaidiana, hata kama mtu anacho, mtu alionelea, nitapeleka tu japo kisahani cha kambi, nimpe tu mwenzangu, jirani yangu, kuko kuna ile roho ya mahaba, roho ya Uislamu ilikuwepo, sasa imetoweka ghafla moja tu. Kwa hiyo wasimamizi wakaonelea bora wafanye muhadhara na bora waweke unwani hii maisha baada ya Ramadhani. Maanake kana kwamba waliokuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na haya mazuri waliokuwa nayo, kana kwamba hawajafahamu kuwa maisha yale kumbe yalitakikana hata baada ya Ramadhani yawe yanaendelea vile. Sasa umeona ajabu, waliokuwa wakivaa hijabu ya kisheria wamezitupilia kwa mbali, wamewachilia kwa mbali, wakaona kwamba Ramadhani imekwisha. Ulikuwa unamuona mwanamke amevaa hijabu yake ya kisheria, unamuhisi ni mtu aliyeitikia amri ya Allahu Jalla wa Ala, unamuhisi ni mtu mwenye kujielewa kwamba yeye ni Muislamu, ni mtu mwenye kuthamini amri ya Allahu Jalla wa Ala na kipindi maalum. Sasa leo wasimamizi wa muhadhara wameona ajabu kwamba mtu yule katupilia mbalini vazi lile la hijabu ya kisheria alilojipamba nalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wameona ajabu waliokuwa wakenda madarasani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, darasa zilikuwa zikijaa, misikiti ilikuwa imenona, Waislamu walikuwa wana nashat, wana himma ya kwenda darasani kujifunza dini yao, sikilize mawaidha, wawaidhiwe, wapate faida mbalimbali katika dini yao. Mambo yale ghafla tu, siku moja tu baada ya kuandama mwezi mtukufu wa Shawwal, baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuingia Shawwal, yamekatika ghafla moja. Durusi zimekuwa sasa hazina watu, hazikuwa zimekuwa sivyo kama zilivyokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wakaona ajabu, wakaona haya maisha gani? Kwa hiyo kaona bora waje na unwani alhayatu baada Ramadhan, uhai au maisha baada ya Ramadhani, kwa sababu wameona ajabu. kana kwamba watu hakuwa hawajaelewa hawa Ramadhani. Wamewaona watu waliokuwa wakisali usiku, misikiti ilikuwa na uhai, hata ukikaa nyumbani kwako ulikuwa unasikia watu hao wana nashati, wanamwabudu Mola wao katika nyakati za usiku. Nasikia misikiti inavondirima Qur'an, tarawih, witri. Sasa ghafla moja hali hizo zimebadilika. Naam, kama hizo nyingine za tarawih hazipo tena hivi sasa, kwa sababu ni ibada inayoendana na mwezi ule, lakini witri zipo. Lakini pengine Waislamu wamekatilia kwa mbali, yani witri ilikuwa ni ya Ramadhani, sasa hivi haipo tena. Unaona ajabu, kwa sababu wanajua bila shaka kama Mtume ameacha maagizo, autiru ya ahla al-Qur'an, salini witri enyi watu wa Qur'ani, sio jambo la Ramadhani tu. Wameona au wanajua kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, man lam yutir falaysa minna, asiyesali witri si katika sisi, hayuko katika nahji yetu. Sasa ajabu kwa watu waliokuwa wana witri, wameshikamana nayo mwezi mzima wa Ramadhani, siku moja tu kwa kuandama mwezi tu, kwa kuondoka Ramadhani na kuingia Shawwal, yamekatwa haya, watu wameyawacha haya. Hii ni ajabu. Kwa hiyo nadhani wasimamizi wa muhadhara wameona ajabu, wastaghrabu, na wakashangaa kwa kweli, wakaonelea kuna haja ya kuwekwa unwani hii. Yaonekana waliofunga Ramadhani, waliosimama usiku, hawajaelewa madhumuni ya ile Ramadhani. Saumu zimeachwa, hazipo tena, illa man rahim Allah. Lakini kumbe kilichoondoka ni Ramadhani tu, saumu zipo bado. Masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in walikuwa na himma na saumu. Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mimi nitafunga siku zote. Hazungumzii Ramadhani, anaambia Mtume, mimi nitafunga siku zote, yani si Ramadhani tu, kila siku nitafunga. Mtume kamwambia, la, sifunge siku zote, funga ikiwa hapana budi, endelea kufunga, usiwache kufunga, lakini ikiwa unajiona kwamba unaweza, nguvu unazo, basi hebu funga siku tatu kwa mwezi, lakini usiache kufunga moja kwa moja, funga siku tatu kwa mwezi, ayyamul bid, zile siku za mbaa mwezi kali. Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma anamwambia Mtume, ana ajidu quwa, mimi na nguvu, naona siku tatu kwa mwezi mzima kidogo, ana ajidu quwa, mimi naona na nguvu bado, siku tatu naona kama utanipunja ya Rasulullah. Watu walikuwa na hima na saumu. Mtume kamwambia, basi kama una nguvu wewe ya kufunga bado, atakauendelee, basi funga Jumatatu na Alhamis. Kama siku tatu kwa mwezi hazikutoshi, funga Jumatatu na Alhamisi, kila wiki pata siku mbili. Abdullah bin Amr bin al-As anamwambia Mtume, ana ajidu quwa, bado mimi nina nguvu za kufunga zaidi, niongeze nata nifunge zaidi. Mtume kamwambia, ikiwa bado una nguvu wataka kufunga zaidi, basi funga siku moja na siku moja kula, hii funga ya ndugu yangu Daudi, siku moja kula, siku moja funga, siku moja kula, siku moja funga. Abdullah bin Amr bin al-As Mtume, ana ajidu quwa, bado mimi nina nguvu Hii funga ya siku moja, siku moja nile, siku moja, siku moja nile, siku moja, bado na hiyo na ndogo. Mimi ninapata nguvu bado. Mtume kamaambia funga hiyo wala hakuna zaidi hapo. Baki hapo hapo. Sasa walikuwa hima. Sisi kwetu pengine baada ya Ramadhani kuondoka, na pengine sita imekwenda papatu papatu, baada ya hapo tena hakuna tena funga. Wamestaajabu, wameona waandalizi wa muhadhara kuna haja ya unwani hii, kwa sababu haya mazuri yenye kumpatia mtu faida kubwa mno yamewachwa, na haya yalitakikana yaendelee hata baada ya Ramadhani. Kwa hiyo wakaona waje na unwani hii, kwa sababu wameona mengi katika umma. Wamewaona waliokuwa wakisoma Qur'ani kwa himma kubwa. Ulikuwa ukiingia misikitini tunaona kila mmoja mtu na msahafu wake iko pembeni. Mtu na msahafu wake iko pembeni. Kila mmoja kashughulika na qiraa cha Qur'an. Ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Bas kiasi tu cha kuandama mwezi kuingia Shawwal limekatika, hilo halipo tena. Na hii ndio ilikuwa hali ya kawaida kwa masahaba ridwanullahi alayhim. Kisomo cha Qur'ani ni hali zao za kawaida, maisha yao ya kila siku, wao kwa wao na mwalimu wao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hali ya kisimamo cha usiku ni hali ya kawaida kwao. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akipita usiku nje ya nyumba ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, akiwa yeye Mtume na Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma. Mtume katoka nao katika safari ya usiku, wanapita nje ya nyumba ya Abdullah bin Mas'ud, wakamsikia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu anasali usiku, anasoma Qur'an. Hiyo haikuwa Ramadhani, ni nje ya Ramadhani. Na sauti ya Abdullah ibn Mas'ud murtafi', mpaka Mtume nje anasikia. Abdullah ibn Mas'ud hana habari, hajui kama nje ya nyumba kuna Mtume na Abu Bakar na Umar. Yeye anajisalia usiku, huu ni mwendo wao. Sharafu ya mu'min ni kisimamo chake cha usiku. Kwa hiyo Mtume alipofika pale akasimama, aliposikia kisomo cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ikawa lazimu Abu Bakar na Umar nao wasimame, kwa sababu Mtume kasimama. Mtume ikawa anaitegea sikio Qur'ani inayotoka ndani kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mtume kaganda pale pale, Abdullah kakunjuka kakunjuka kakunjuka, hana habari. Hii ndio hali zao za kawaida, mpaka amerukuu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume bado kasimama, mpaka akaatadil, kanyanyuka kutoka katika rukuu, Mtume bado kasimama, mpaka kasujudu chini. Alipofika katika sijida, Mtume akasema sal tu'ta, omba utapewa. Kisha Mtume akaenda zake. Huku anakwenda zake limemfurahisha mno hilo kwa sahaba wake radhiyallahu anhu. Maana yake kimemfurahisha kisomo cha Abdullah ibn Mas'ud, anaisoma Qur'ani ndivyo na anasali usiku. Mtume limemfurahisha sana hilo kwa sahaba zake. Anakwenda zake huku anasema man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra ala qira'ati ibn ummi 'abdi. Mtu ambaye itamfurahisha kusoma Qur'ani upya kabisa kama ilivyoshushwa, basi na akasome kwenye kisomo cha ibn ummi 'abdi, yani yule Abdullah ibn Mas'ud aliyomsikia pale usiku. Kisha Mtume kenda zake. Walivyomaliza safari yao, Umar radhiyallahu anhu akaona hapana, siwezi kulala ila niafikishe maneno aloyasema mtume, man sarahu an yaqra alqur'ana ghadan kama unzila falyaqra ala qira'ati ibn ummi abdi, maneno haya niyapeleke kwa ibn ummi abdi mwenyewe ajue mtume kasemaje. Usiku wa manane Umar anamgongea Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud anauliza nani? Umar anamwambia mimi Umar. Anamwambia usiku huu? Anamwambia naam. Lipi limekuleta? Anamwambia maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hayakunipa mimi kulala mpaka asubuhi. Mtume anasema man sarahu an yaqra alqur'ana ghadan kama unzila falyaqra ala qira'ati ibn ummi abdi, hili ndo limenileta. Abdullah ibn Mas'ud anambia kumbe hilo tu, kama ni hilo kesha kutangulia Abu Bakari, hizo habari niko nazo. Hivi ndivyo walivyokuwa, haya yalikuwa nje ya Ramadhani. Sasa sisi tumekuwa naye kwa muda mfupi tu wa Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani tumeyawacha. Lakini wenzetu salafu salih hali zao nje ya Ramadhani zilikuwa hizo. Sasa ni ajabu hii kwa umma wa Qur'ani, kwa Waislamu walioletewa Ramadhani ni chachu tu, Ramadhani ni chachu tu ya kumfanya mtu afungue ukurasa mpya, maisha yake baada ya Ramadhani yawe kuwa yamepata spidi nyingine, taa yake iwe imeongezeka, kama ni qiraa ya Qur'ani kiwe kimeongezeka, kama ni sala za sunna ziwe zimeongezeka, kama ni utiifu iwe hivyo, kila jambo lake la khairi liwe limeongezeka. Ile Ramadhani imekuja kumboost, kama ile ni booster au yameongeza, sio kupunguza baada ya Ramadhani kuondoka. Sasa nadhani bila shaka wasimamizi wa muhadhara wameona ajabu, waliohifadhi ndimi zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ikawa hawatukani, hawasemi maneno ya ovyo, wanachunga saumu zao, wanazungumza maneno yaliyonio, hawana tena matusi. Wanawashangaa kwamba ghafla moja hii basi kwa mwezi tukuandama. Sasa hivi tuko Shawwal bado, bila shaka mwezi hujaandama bado. Mwezi ngapi leo? 27, bado tuko Shawwal, yani siku chache tu baada ya Ramadhani kuondoka, tunasikia mambo ya ajabu, magoma, matusi, maneno yasiokuwa na faida yoyote, vitendo vichafu kutoka kwa watu waliofunga wakasimama usiku wakasoma Qur'ani. Wamejifunza nini hawa? Wamestafidi kitu gani basi ile Ramadhani? Hata ndio kwanza Shawwal haijamalizika, mbona hali zimbadilika hivi kiasi kikubwa mno? Waislamu hawa wana nini hawa? Kweli wameelewa nini madhumuni ya Ramadhani au wanaifahamu dini yao? Mbona mabadiliko ghafla moja, muda mfupi tu? Kwa hiyo wasimamizi wakaona bora tufanye muhadhara unaozungumzia maisha baada ya Ramadhani, kwa sababu mabadiliko ni makubwa sana, kana kwamba Ramadhani haijawaachia watu faida yoyote ile, wamerudi kuliko walivyokuwa. Wameona waliojizuia na machafu wamerudia, mujarradi tu siku ya pili tu ya kuondoka Ramadhani, siku imeondoka Ramadhani, yani kuandama kwa mwezi tu, asubuhi yake watu wakaanza kushuhudia, watu wamevunguza kike, wanaume wametia vifuu vifuani, wamepaka rangi za midomo, wakipiga magoma, wakipita nyumba hadi nyumba, wanafanya hivi watu. Na wengine wakasubiria jioni tu, wakaanza kwenda huko katika madisko na kwenye mabalaa mengine mbalimbali. Wengine wakasubiria usiku, wakaenda wakalewa, wakafanya kile balaa. yani siku tu ya ile ile baada ya kuondoka Ramadhani tu siku ya pili yake tu mwezi mosi tu Shawwal yakafanywa mambo makubwa mazito ya kuasiwa Allahu Jalla wa Ala, kana kwamba labda wanahisi sijui aliwakomoa kwa kuwafunga ule mwezi wa Ramadhani wakalipiza katika zile siku za Eid na kuendelea baada ya hapo. Tunashuhudia mambo yamerudi kama yalivyokuwa au zaidi kuliko yalivyokuwa. Bi'sa wallahi alqawm alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sa wallahi alqawm, wallahi ni watu wabaya kulikweli, ni watu wabaya mno. Alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, ambao hawamjui Allah isipokuwa katika Ramadhani tu, ni watu wabaya sana. Bi'sa wallahi alqawm, wallahi ni watu wabaya mno. Alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, ambao hawamjui Allah isipokuwa katika Ramadhani tu. Allah subhanahu wa ta'ala hataki tauba muakkata, hataki toba ya muda maalum tu, ya Ramadhani tu. Kajizuia mtu kwa Ramadhani tu, toba hii tu, hii Allah haitaki subhanahu wa ta'ala. Wala Allah jalla wa ala hataki taa ya muda mfupi, ya Ramadhani tu unaona tii. Baada ya kuondoka Ramadhani unarudi katika maovu, unarudi katika machafu. Na'udhu billah wa nastaghfirullah, tumuomba Allah msamaha. إن بقاء المسلم ومصابرته على العمل الصالح بعد رمضان علامة قبول له عند ربه. إن بقاء المسلم ومصابرته على العمل الصالح حقيقة كباكك مسلم نكسبيرك وكجو يا مامو يا طاعة. Kubaki kwa Muislamu na kusubiri kwake juu ya matendo mema. Matendo mema yanahitaji subra. Sheitani anakupambia mambo kila siku. Yule mzuri, kile kizuri, hichi uwe nacho kwa njia yoyote tu, hata kama ya haramu. Yahitaji subra, kubaki katika taa, kubaki katika amali njema. إن بقاء المسلم كباكي كمسلم ومصابرته على العمل الصالح نكسبيري كوك كفوميليا كوك كسبيري جو يا عمل جمع بعد رمضان بعد يكون لك كرمضان علامة قبول الله عند ربي هي علامة يكوكبالي وكملاوك كما رمضان يكي مكبالي وأهل العلم نسيما علامة يكوكبالي وعمل جمع قمتو ni kufuatishia jambo jingine zuri. Kusubiri, kubakia Muislamu na kusubiri juu ya amali njema. Ikawa Ramadhani imeondoka, kabakia katika hali njema na katika amali njema. Hii ni alama ya kukubaliwa kwa Ramadhani yake, alama ya kukubaliwa kwa sala zake, kudumu kuendelea na sala na kuto kurejea katika maasi ni alama ya kukubaliwa zile amali zake njema. Kurudi katika maasi baada ya Ramadhani ni alama kwamba amali zake mtu, saumu yake mtu haikupokelewa, haikukubaliwa. Alama ya kwamba yeye kafanikiwa, amali yake imekubaliwa. Na as-salafu salih walikuwa hivi watu wema, baada ya Ramadhani au baada ya kufanya amal hawakuwa kama sisi. Sisi tunachoangalia, alhamdulillah nimefunga Ramadhani imekwisha, nimefanya. Sisi tunachoangalia, nimeswali, nimetekeleza wajibu bas. Lakini as-salafu salih, wema waliotangulia, masahaba na waliobakia waliofuata baada yao, ilikuwa baada ya kufanya amal wanaomba Allah akubali, kwa sababu mujarradi sikufanya tu, lengo sikufanya tu basi. Kwa hiyo wao walikitekeleza amal, wanamuomba, wanamuomba Allah kubali, ikubali ile saumu, ikubali ile sala, ikubali ile zaka, mujarradi sikutoa tu, ikubaliwe. Isha kukubaliwa ndio wewe umepita. Na sisi tunaangalia ashafunga, alhamdulillah, shasali alhamdulillah, shatoa zaka alhamdulillah, shafanya kadhasha, tunaangalia kufanya. Baada ya hapo utafanya jingine lilokuwa baya. Lakini wenzetu ambao tumetakiwa sisi kuwaiga wao na kuwafuata wao, walikuwa wakifanya wanaomba kukubaliwa.